صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصالي. صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حادثات زمان گر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشت بر در جنات به خط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ريح السماء يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم على آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صلي على روشن جهان از رویته خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وعده جلسه جمعه قبل مروچگین این مجلس گفتگو و سخنانی که بیان کنگی گند پیرامون شهادت سرور آزادگان و امام آزاد مردان سبت رسول جگرگوشه بتول سیدنا حسین ابن علی و آیه وفادارین همراهانی سرزمین کربلا تها در هنچین روچی تها سال 61 هجری محرم دهمی تاریخ جمعه روچی تها داد شجاعت و دلیر مردی و بهادری آچوات دیگه و اسلام شجره طیبه درخت پاکیزهی که به دست مبارک رسول عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و سلم آیه نهال در همه ابتدای بعثت در سرزمین مکه معظمه در زمین کشک بود تگت و نبی مکرم اسلام علیه السلام و السلام 23 ساله مقدس ترین و پاکیزه ترین دور زندگی در میان تمام ادوار زمان آن حضرت زحمات و فعالیتان و در کنار نبی مکرم علیه الصلاه و السلام یاران رسول نبی پاک اصحاب و امراه و همکارانی با مال و جان و تا پای جان و تا آخرین قطره خون نثار کنگا این حال رشد دیگ بودگت و در حال رشد تو پیش روگت و به صورت درخت تناور و مزن کنتین درختی در یادگرد و به تعبیر قرآن این شجره طیبه اصل و ریشه در عمق زمین فرو رفته گتند و آیه شاخ و برگ بر فراز آسمان بالا رفته گتند و روز به روز در حال رشد است کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سال 11 ہجری قمری ابتدا یا تقریبا رب العالمین دعوت سرا لبیک گشتو چه ای دنیا ظاہر چه عالم ظاہرا ان حضرت علیہ السلام بظاہر موت مرگ نقاب پوشت رخصت پوچھے دنیا یا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم بعد نزبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت و وفات بترتیب آئیے برحقین جانشین و پشبلا خلفائے راشدین کسانی کی آیان جانشینان بحق جانشینان برحق جانشینان ہدایت یافتہ و ہدایت دہندہ آنی لقب در تاریخ اسلام بے ایمانی کے خداوند متعالی آیانا بہما منہاج بہما طریقہ بہما روش بہما سنت بہما ترتیبی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام در بود سیاسی و مذہبی ای دین اسلام کشتی به دریا دور داتا یا تو به طرف ساحل مقصودی برگرد اشام اینن به عینی بدون یک سر سوزن چپ راست منحرف بودا ای برحقین جانشینا به همه مسیر ای کشتی هدایت فرمائی همیشه اسلام تاریخ داشن نام خلفاء راشدین و ای خلافتا صدیق اکبر تا حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم دورا خلافت راشدہ دور و علماء اسلام ای خلافتا تا رندگین کسانی که بنام خلیفہ گشای اتگان تو دنیا تا حکومتش کتا ولو اینکه یک گونه یا به طور کامل در بعضی ادوار آنی خلافت و حکومت آنی رنگ اسلامی بوتا و عمل کردش اسلامی بوتا هم آیانی حکومت و خلافت تا ای چهار راد مرد خلافت و جانشینی پیغمبر علیه السلام بیش از فرش تا عرش فاصله هست اشی نام خلافت علام منهاج النبوته یعنی صدیق و فاروق و ذوالنورین و حیدر کرار علیهم الرضوان جانشینی پیغمبر ہنچین جانشینیه که یک سرموی هم ادیم آدیم تکانی نوا عین مسیر پیغمبر علیه السلام تیبو در تمام ابعاد سیاسی و مذهبی فردی و اجتماعی ادوار بعد مدت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت بعد کے برائے جہان اسلام یکی از بزرگترین سلمہ و رخنہایت کے بوجود یاد و جہان اسلام از عالم ہستی بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چهار آفتاب عالمتاب آخرین خورشید درخشانی که در عالم خلافت و بر مسند جانشینی رسول خدا علیہ السلام درخشانت محروم بود مسلمانانی زمامداری تقسیم بود مسلمانانی سربراهی تقسیم بود. کسانی که از قبل در دوره حیات طیبه سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه طرفدار حضرت امیر معاویه رضی الله عنه تن آیا همایی طرفدار مندند، و کسانی که طرفداران حضرت علی رضی الله تعالی عنه تن آیا اکثریت قاطع حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہماش بعنوان خلیفہ و جانشین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انتخاب فرمائے انتبا دست مبارک ایش بیعت کو. و بعد از گزشت شش ماہ شی تاریخی حقیقتی که حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بخاطر مصلحت هایی که خداوند متعال جل علا شان ہوا بعایا یعنی علم عنایت فرما انتگت، بخاطر تدبیر در نتیجه فکر و تدبر عمیقی که واجه الله تعالی عطا فرما انتگت، یک طرفی درمیان و تی بازی پیروان واجه احساس خیانتکاری فرمایید، و به طور کلی نظر مبارک واجه بر اشی بود که تا کدی ای خانه جنگی بین مسلمین که معلوم نهی زیر پرده اشی چه پیمین دستی درکاره و چه یا چه پیمین دستهای درکارن. که بس این در دوره منی پدر بزرگوار در دو نبرد عظیم در جنگ جمل و صفین بنابر شهادت تاریخ حد اقل هفتاد بین هفتاد و نود هزار صحبت هستین تاریخی روایات ها که از اجلا یعنی بزرگترین راد مردان مجاهد و مبارز و عمدتاً صحابه رسول خدا علیه السلام در این جنگام به شهادت رسیدن تو کشک بودن و آدم ها چینگو مسلمان به شهادت رسیدند، مسلمان به تعبیر امروزی خانه جنگی تو هم مبتلا ایتند، چادی ما دشمنان اسلام به ظاهر دورا دور تماشا چارا گتند، ادهی بیطرفانه وزیر لب خنده کنه گتند تو در قلب خوشحالتند که مسلمانان شمشیر که آوهدی مجتمعن و متفقن با انسجام و اتحاد کامل در یک طرف و در طرف دوم از کفارتان تو بر علیه کافران کار بنده اوتا مروچی دنیا مگاه مسلمان هر دنیا مگاه مسلمان وطند و چی دیم هم مسلمان شمشیر بر علیه مسلمان بلنده آدی ما هم مسلمان شمشیر علیه مسلمان و مسلمان و دقمات یک دیگر را کشگند که شیعه هر عاقلی در هر دوری بررسی بکن به این نتیجه رسی که زیر ایپ کاسه نیم کاسه دست دشمنان اسلام بطور مرموز در کارد و چه مسلمانانی ای خانه جنگی ها آیی سود برگه رندایت و حد اقل و تی کفر انتقام گرگه سمره یا گندگت و قلبن خوشحالی محسوس کنگد و چنشان بظاهر بازی در میان لشکر حضرت علی رضی اللہ عنہ نفوذ کو تگاد، بازی در میان لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نفوذ کو تگاد، بازی در جنگ جمل در لشکر حضرت عائشہ و طلحہ و زبیر نفوذ کو تگاد، و اشان مطلب کہ یہ آتش شب روشن کو تگاد و چا آئیا بنافع اولاد استفادہ کنگتاند. بعد از شش ماه حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ ششی ماہ ہم علماء اہل سنت نزدیکا تتمہ خلافت راشدہ حسابان، یعنی جزو خلافت راشدہ محسوبان. حضرت حسن رضی اللہ عنہ در یہ شش ماہ ہم کی خلافت فرمانتا، آئیے خلافت ہم ہما خلافت راشدہ زمیمین تو ہمائیے دنبالین تو ہمائیے ہمراہ ہنو. حضرت بنابر مسلحت اندیشی ہوتی تصمیم گرد و با طرح یکسری شرائط و پیشنهاد یکسری شرائط با حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه مصالحتی فرمایند و بنفع حضرت معاویه که کل جهان اسلام امارت و سربراهی و سرفرستی در دست حضرت معاویه ببی، حضرت حسن رضی الله تعالی عنه کنار رفت و حضرت معاویه هم ای شرائط قبول فرمایندند و امضای فرمایند. آیانی که جنگ دامنه یا ادامه دیگه فکر تا آتا حضرت حسن حکومت سران نندگا بعد و در ای کمیونتند با ای عمل حضرت حسن به قدر ناراحت بودن که با اینکه ظاهرا جزء مریداتن ولی به قدر بی ادبی و لب کشایی و دهن کجی لگتا که نسبت به حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سبت فاک رسول خدا علیہ السلام فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ای اندازہ کجدہنی اللہ گتا گوشتش آر المسلمین یا آر المسلمین علی اعاذ باللہ خاکم بدہن بیدبیه یا کفر نقل نه کفر یا بیدبی نهند ای همه نااهلانی که به ظاهر وتش جزو پیروان و طرفداران حضرت حسن قرار دا وقتی که واجه مصالحت فرمایند و به طور کلی شاهد کو که آتش جنگ فرونش تو وقت به طور کلی واجهش وقت تو مسلمانانی ننگ آره چند از این سخت بیدبیهش. و رو واجه ها بجایشی که دیگه جوابی بدن ای پیمی احمقانی واجه ها مختصرین جوابی سر اکتفا فرمائن فرمائنتی العار و خیر من النار، العار و خیر من النار. اگر اشی ایمنی عمل به نظر شما آری که من گو حضرت معاویه صلح کتا و من از خلافت به نفع آیی دست بردار بودترو، اگر شیعه شما ننگی و آری تصور کنید من نزدیکا من گوشم من جواب شیعه که همی پیمی ننگانی و آرانی زوراگ ایبانی و تسرا برداشت کنگ بهترین چه آتش جهنم تحمل کنگ. اگر بنابی یک دیمی نار یعنی آتش ببی یک دیمی نار یعنی ننگ ببی گرا چند نارا آر زوره من پسندتر بی فرمائیم تی. و ای کج دهنانی تا هنچین ناجنسی افراد حسد که آخر حضرت حسن رضی اللہ عنہ گزارشات رسیتا منعکس بودتا مختلفین و واجه از قلب پاک سینه آینه مانند قلب روشن تدبیر دراک خود به خود درک کو و سری گزارشات علنی و عینی به واجه رسینه بو که حتی بازی در پرده چما که ظاهره حتی خیلی نزدیک وتش عاشق جزو فدائیان حضرت حسن حساب کو در پشت ربتن باوتی افراد خاص تصمیمش که گفتش دیبیاید که هنو چون قدرت حضرت معاویه یک گشتره ما شما توری بکنین قبل از اشی که مصالحت صورت بگیری حضرت حسن ما شما به ما اعتماد های یک توری کنین چون آیی به ما اعتماد داری ما را جزویتی شر پیروان زا گوام کنین گوام گوام واجه گیرین دست بند جنین دست بند جنین اسیری کنین برینی تحویل معاویه دین و وقتی حضرت معاویه حتما ما را جائزه مزنی ندن که ما آیی حریف یارتا به تحویل آیی داد. تاریخ تبریه چیست که نمتون بچارند آیانی که عربی نزارند تاریخ طبری ترجمه فارسی مطالعه کنند در این قسمت که یک نفری یک گویتی ناکوه وقتی که همی تصمیم ظاهر کو ناکوی مخلصی مردمیت وقت منافق صفتی ها همی تصمیم ظاهر کو آئیه گوشت که ای ننگ و آر بر تو بدبخت که تو بخاطر چند سنار دنیا اگر چنانچه تی ای فرضیه درست ببی که مارا حضرت معاویه جایزه و انعام بدن برای ای کارا تو چطور برابط گوارای کنه که پیامبر اکرم علیه السلام فرزند و نویا پاکین دستبند بجنه و گوائی خدا و فریبکاری اختیار بکنه و آئیه ببره و عنوان اسیر تحویل بده وای بر تو ببید ای روسیه و ای انسان خیانت پیشه و بدبخت و نابکار و ای جاحت که ای وقت داد همی زمانت که رسول خدا علیه السلام آدرین گفتاری که نسبت به حضرت حسن حضرت حسن 6-7 سالگی تا واجا پیشینگویی فرمانندگت آی صداقت پیدا کد بعضی و حال مارا واجا امتا وسیله احادیث مارا شمارا و تی زندگی تا گوشتا که آئی 14 کرنه تا پیشیه 15 کرنه پیشیه 72 پیشیه 27 پیشیه آتگر همارو چی خبر داتا تا کنون زمانه هر آن برها که متعلق به آن پیشینگویی بودتا شاهد بودتا که آن لحظه ای که رستا آن حضرت اما پیشینگویی صداقت دنیا بود چما مشاهده بود نبی پاک علیه السلام خبر داد صحابی نشته ها فرمانی که نبی علیه السلام آگو من گوشتی گوشتی بزودی بعد از من دیر نبی باز من چه دنیا بروم فتنه مزنین چستی بی و آ فتنه تا آم مرد که او دا گوزگینت آئی ناحق کشگ بی آ بحق بی و آئی قاتل ناحق با کشنتی آ مظلومن کشگ بی آ صحابی بشی من چو چک جب پشتا گواجا اشاره فرمائید من دیم گواجا من پوشنیم که چک جا کئی باره من دی مردی چادری پوشتا بدن سرا جه یارگ نبی چه دورا روگی من زود زود پادهت رفتان دیم آمد من ترتون و تون چار اوار دیمی نمگا چارتون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منو تی دلا فکر کو بلکی آن حضرت علیہ السلام اشتباهی گبتا از دور خاطر لباسا اشان یا رفتارا واجه منظور دک کسی حضرت عثمان نه من حضرت عثمان کوپگان گبت ترین دیم آوازه نیم اگر که دیم واجه بگندی من اون واجه متوجهات من ارز کو که واجه حازا ای مرد این حضرت عثمان او دی پشت پر بودتا بلکن تی مقصد دیگری بودتا تو تصور کتا فلان مردمه بلشی حضرت عثمان آیا همی حضرت عثمان باره تو فرمائن چو واجه فرمائن حازا همیشی حضرت عثمان و دنیا ای پیشینگویی بعد از رسول خدا علیہ السلام رحلتا وفاتا چند سالا مختصرین بعد مشاهده کو که مدینه شهرتها ای جریان پیشیت و حضرت عثمان بنا حق قرآن سرا شهید کنگ بو و قرآن سرا خونی رچه بو تنگ وستگین جمعه اشاره بو ای موضوع سن رسول خدا علیہ السلام هرچی که گوشت چه خدای نمگی گوشت خدای اطلاع دا که دیر یا زود ای پیمهی بی بعضی چیزان واجه قبلا بوتی صحابه گوش زد کو مسلمین آگاه کو سایان یک روچی نبی علیہ السلام تشریف فرمایا و صحابه حضرت حسن رضی اللہ عنہ تفلت کسانا 6-7 سال گیا چون واجه رحلت وقتا دنیا روی وقتا حضرت حسن رضی اللہ عنہ حدودا 8 سال سن داشت حضرت حسن تشریفی را واجه نیمگا واجه گبت گلائش کو و تی زانو مبارک سری نندیند و تی دست مبارکی آئی مبارکی هم پشت سر حضرت حسن اما بچگی و تفلی وقتا و تی دست مبارکی جات دستی ایرکو فرمانتی ابنی هازا سیدون سیدانی سیدی لقب ای چمی جاہا کرنگو تا فرمائیں تھی میں نے یہ فرزند گندتی اسی واجہ اسی سردار اسی آقا یہ سید سرور یہ واجہ وسيصلح الله به بين فئتين من المؤمنين يا او فئتين عزيمتين من المؤمنين او كما قال عليه السلام وبزودي دو فرقه بزرگ از فرقه های مؤمن و مسلمان در میان جنگ بوجودیت خدا تعالی اشیا وسیله کند که آد دو جماعت مؤمن در میانا که جنگ جاریه اشی بو این در میانا اصلاح کند آن صلح دند واجه ای پیشنگویی در ای برهه ای وقتا ظهور پیدا کو و تحقق پیدا کو که آتش فتنه رفت و به این ترتیبا کل عالم اسلام صراح حضرت امیر معاویه حکومت کرد تا حضرت معاویه وفات رند یزید بر مسند قدرت نشت یزید بر مسند حکومت نشت و اشی که حضرت معاویه یا آیا جانشینی باره یا ولی اهدی باره یا چه مردمان بیعت کوت شکی نی که نتیجه اتوارا ای خوب در نیحت ولی اهدی یزید پیمین ناجنس انسانیه ولی هنچوکه چه آزرا ابراهیم و چه نوحا کنعان عبد بو چه حضرت معاویه یا هم یزید پیمین پلیدی انسانی عرب بو ادهی از مردم یعتقدن در آخر زندگی حضرت معاویه پیشنهادش داد مخلصانیت چاپلوسانیت متملقانیت روی حقیقت و واقعیت از نظر آن دیدا خلافت پیشنهاد شداد حضرت معاویه بی فکر نه اصلا که جانشین مقرر کن ولی از بگیری یزیدا پیشنهاد شداد که تو دید که پیغمبر علیه السلام بعد مسئله وقتی به شورا منجر بو نزدیکت چه اندازه اختلاف وجود بیه ولی خدایا خیر به وجود دیار تو حضرت ابو بکر جانشین مقرر بو و سر و صدایا خاموش بودا حضرت عمر رضی اللہ عنہ و شورای پنج نفری محول کو تو وتی ضربہ گندگا بعد و شهادت تا پیش و وفاتا پیش ہمی شورای پنج نفری قضیه هم نزدیک بو که به فاجعه منجر ببی ولی خدا تعالی عاقبت بخیر کوت و حضرت عثمان جانشین مقرر بو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شهادت رند قضیه به این شکل درد که تو شام تهاوتی حکومت سرامنت ہے و حضرت علی دستا قاتبه مسلمین ایدی ما بیعت کو و مسئلہ به جنگ کشت پس چقدر خوب این که تو بوتی زندگی تاوتی جانشین تعین بکنه خب ظاهر این که آروچگین یزید که حضرت معاویه زندگات غیر از ایروچگین یزیدت که حضرت حسین آئی حکومت وقت تاب به شهادت رسینه گوید یعنی منظور اشی این که آروچی ورا حضرت معاویه یزید رندگی خرابیان ظاهر نهدند و آئی عالم الغیب نه که یه چوک منی چی بی رند من و عواطف پدری مردمانی مشوره دیگ و مشوره خیلی هم پسندیده رخ دیگ و جلوه دیگ و پیش کنگ شی باعث بو که ای واجه ای کارا بکن تو بوشی ها مسئله تو خوبی هست نوکی ای پیمه ولی یک انسانی که نه غرضی نفسانی داری قضیه تو کا الا هم خیری امت شاید در نظر آواجها بعدن یزید ابن خراب درد و با توجه بیشی که حضرت معاویه رضی اللہ عنہ جز صحابه پیغمبر علیہ السلام حتی در قضیه جنگ صفین هم اهل سنت موقفشی ہیں کہ حق بجانب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولی حضرت معاویه بر مبنای خطاء اجتهاد همه طور که یک مجتهدی در یک مسئله اشتباه کند مجتهدیت و دعای اجتهاد و اشتباه رفته گد و مجتهد در وقت اشتباه چه بسا به جای گناه ثواب رسی همات اجتهاد و فکره و پیغمبر امراهی و صحبت با ایمان احترام هر روی این احترام اهل سنت نسبت به ایشی که لب کشایی کنند زبان آوتی ها کنترول کنند و مشا حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات و آئی خلاصہ موجود مطالعی کنے فارسی تائیں کہ حضرت معاویہ شخصیت بارات دفاع فرمانی آئی صحابی و پیغمبر علیہ السلام فرمانتا ہر وقت شما دی کسانی اگر من اصحاب زائد ہیں و بدش بشاند عالم مت علم دربار آیا ظاہر بکند و اگر نا اسرا لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خدا و فرشتگان و تمام مخلوق نفرین اپمی عالم سر بی یہ سلسلہ تا دیما فرمانی اما یزید پلید شاید بعضی افرادی ها که وطا به اهل سنت نسبت کنند و در واقع ناسبیت بودر آیا ها یزید مذمت هم گوارای نکنند اشی آنی کوتاه فکری یا آنی ناسبیت نشانی اهل سنت ای آخری کرنانی تا علم و عرفان چشم و چراغ حضرت شیخ احمد سرهندی فاروقی حضرت فاروق اعظم نماسگه مجدد الف ثانی علم دریا عرفان دریا شیخ عبدالقادر گیلانی دغلو در ولایت قطبیت بزرگیا یا یہ مکتوبات فرمانی اما یزید پلید انگت اگر یزید پلید نہیں گر کدی یزید پلید بھی فرمانی که اما یزید پلید او از صحابه نیست نسبت به آئی پدر ما سکوت کنید که آچه صحابه این اما یزید پلید چه صحابه نهید کاری که آن بدبخت کرده هیچ کافر فرنگ نکند یہ بعینی ہی عبارت امام ربانی مجدد الف ثانی و بعضی علماء مفہوم ای آیه شریفه سوره احزاب و آیات دیگر ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وأعد لهم عذابا مهينا آیانی که خدا و رسولا ایذای دهند آزار رسانند یعنی خدای رضای خلاف خدای آزار دیگه چی ہیں اللہ پاک ازشی که انسان دست رسی به خدا ببی که خدای اذیت بکا ولی خدای اذیت کرنے کے معنی ایشی که اللہ دستورات خلاف ورزی ببید و خدای رسول آزار کنگ بھی حضرت صدیق اکبر واقع و بنی اسلم اصحابی واقع شما بارائش کتا که فرمانی که من صدیق اکبر در ویانا گفتگوی بود که مقدار حضرت ابو بکر جملے تندی من گوشت پدا پشیمان بود که من پچی اس صحابیہ تندی لفظی گوشت من چمنی استدعا کو التماس کو که منا این لفظ بیڑا بگوشت منا ہنچو بگوشت من ترہ گوشتا من گفت من جرات نکردم تو ابو بکر من تر چو گشت نکنم تو بیلی من گشت بعض اصراری کو بعض الحا کو تا آخر گشت تو اگر من نگوشه من روم پیغمبر دربارہ تشکات کنو یا پیغمبر دربارہ شفاعت کنو که واجه ترا بلو تانی تو ادو تو اچی لبز بیڑا من بگیره من قیامت روچه تو بیڑ مگر حمد من بیڑ بگیره مسلمان واقعی همائیں کس دست آئی اگر احساس کو یک برادر مسلمان یا خواهر مسلمان یا از دست من در ای دنیا اذیتی آزاری جانی مالی زبانی هر پر میں رسته همی دنیا چنائی حلالی بطلبید چنائی پہلی بگیرید قبل از شیق قیامت رو چاہید چنبی بدا صدیق اکبر همی کار کو کچھ من گوتا تو نے واجه گورا رو برو بل من ترا گوشت نگنو ایل کلمه تون که تو من گوشتا من ترا گوشت نگنو من کدی ترا بگوشو صدیق اکبر روانه بو منی قبیله چند نغری حتنگ شی ابو بکر از بی مردمی زیاده ہی هم وات کتا ترنده لفظی وات ترا گوشتا او پدا رو برعکس تشکاتا همائی کن پیغمبر گورا باید تو شکایت بگو تیم آرو شکایت یہ واجہ ہوتی قوم مردمانوں کے ساکت خاموش بھی ادب اور رعایت کرنے ابو بکر ادب بکنے کہ ابو بکر شما نظام ایک کجا شخص ہیں ابو بکر ہما شخصیت ہیں کہ اگر ابو بکر ناراض بھی رسول اللہ ناراض بھی چمان اگر اللہ نا رسول اللہ ناراض بھی گر اللہ یقینا ناراض بھی چمان و اگر خدا چمان ناراض بھی گر منی بربادی یا چشکی ہے قرآن فرمائے کسانی کہ خدا و رسول ناراض کنن تو آزار و عزت دیاند خدا در دنیا و آخرت آنا نفرین و لعنت بتا و برای عذاب روسیا کننده عذاب خار کننده خدا آماده کتا طبق اشارت النساء ای آیت اهل سنت خیلی از علماء فرمائینا کہ یزید ای آیت مفہوم تا داخل بوگا چشک کی هست آیا چو تصور کنگ بھی رسول خدا علیہ السلام و سلام موجود ہیں حاضر ہیں تشریف فرمائیں واجہ دیما آئیے ہمان نماسگی ہا کہ پیغمبرہ تفلی تا بوت سینیا چسپن تا آئیے و تی کوپک سرا دوش سرا پا دی ایدن پا دی آدھے میرا سوار کتا نندین تا رہ رفتا گاہی مثل ریحان و گولت کنار و تی مشام معتر و تی مبارکین بینی اتھار نزدیکا یارتگی بوئی کسی تا و فروانی کی حسن و حسین ای دنیا تا منی ریحان ہر دنا گولم آئیے ای گولا ای حسینہ کہ نبی کریم علیہ الصلات والسلام وقتی کہ پیدا کنگ بو پیدا بو بی دنیا یاد یارگ بو واجہ خدمتا تفلی تا نوک پیغمبر علیہ السلام آوات جات شو مردین اگر نظامی چوتی جنینان جس کنی چوکان که بند نوک کش جانا چوکانی چوکانی نوک کش جانا اگر نوک کش مجرم مریض با صحابہ کرام عموماً وقتی چوکانا یا تفلانا کبوتا ما شما رو دیگانا چل روچا چا بشانا ہو گوانزا کب چیه در نکنین کسی مگین چلش جنگ شی چیه چل چیه چی موجودی کسی لیزا چی بلای صحابیات و بی بیان پانچو که چل لئے بودن چوکان شوی تی تفل شوش کنداغ کو پورا راش داتا پیغمبر خدمتا که پیغمبر آن نوکان بجند پیغمبر علیہ السلام ای زمانا طبیبان گشن که اگر چوکا تفل نوکا گو اصلا بجنه آئی چه چندین بیماری هفتاد بیماری آئی سالم بیرنده ولی رسول خدا علیه السلام با هنچی اصل آین نوکان جا که دنیای پاکی اصل که هیچی بلکه جنت نهر اصل هم کرشمی از هماش چشمی اصلند یعنی بوتی مبارکین لعاب آب دهن شریف آئی نکام زیاد یک خرمایی یا خارگی نای شیرنی چیزی واجه بوتی دهن مبارکا بوتی مبارک